سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع، سخت ٹھوکیندڑ وہ سخت ٹھوکیندڑ چھاہی، ایں کہیں سمجھائی تو وہ سخت ٹھوکیندڑ چھاہی، جہ ڈی مانو پکھڑل پتنگن وانگر ہوندا، ایں جبل پنجل ان وانگر ہوندا، پوئے جہ جے عملن جا ترارا گرا تھیا سو دل پسند گزران میں ہوندو، ایں جہ جے عملن جا ترارا ہلکا تھیا تہ جے رہن جی جائے ہاویا ہے، ایں کہیں سمجھائی تو ہاویا چھاہی، ہک برندڑ باہی آہی.